męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. To trójka, 9 marca, czwartek, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Atak na pasażerów na dworcu kolejowym w Düsseldorfie. Napastnik rzucił się na ludzi z siekierą. W Sejmie wulkan emocji po wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Radość na Śląsku. Posłowie przegłosowali ustawę metropolitalną. Na początek Niemcy i dworzec kolejowy w Düsseldorfie. Tam, jak podają niemieckie media, doszło do ataku na pasażerów. Według niepotwierdzonych informacji napastnikiem był mężczyzna uzbrojony w siekierę. Rannych miało zostać kilka osób. Dworzec został ewakuowany, otoczony przez policję. Nie zatrzymują się na nim pociągi. Nieznane są motywy ataku napastnika. Donald Tusk został ponownie przewodniczącym Rady Europejskiej. Część opozycji mówi o dyplomatycznej porażce rządu, ale szefowa rządu zapewnia, że nie boi się izolacji i zapewnia, że nie poprze wniosków końcowych szczytu. W Sejmie z kolei wulkan emocji po wyborze Tuska. Ponowny wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej zakłócił wieczorne głosowania w Sejmie. Zaczął lider Nowoczesnej Ryszard Petru, zażądał przerwy w obradach i honorowego podania się do dymisji premier Beaty Szydło. To była groteska, wstyd, upokorzenie polskiego rządu. Z głosem przeciw zgłasza się poseł Jarosław Kaczyński. A wy nie wierzycie w nic poza waszymi interesami i interesikami. Wy jesteście dzisiaj partią zewnętrzną. Jesteście przeciw Polsce. Jesteście i byliście zawsze. Spokojniej o decyzji unijnych liderów mówił szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Przegraliśmy potyczkę, przegraliśmy jeden mecz, turniej idzie dalej. No, nie powiem, żeby się nic nie stało, ale Polska nie straciła, dlatego że nic nie zyskiwała. Donald Tusk będzie przewodniczył Radzie Europejskiej przez kolejne 2,5 roku. Z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jutro rano zbierze się zarząd PO. Liderzy Platformy mówili dziś, że w obliczu porażki politycznej europejskiej polityki PiS to opozycja musi wziąć na siebie zadanie budowy pozycji Polski we wspólnocie. Ustawa metropolitalna przegłosowana. Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę dla Śląska. Wojewoda Jarosław Wieczorek i przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzata Mańka-Szulik na spotkaniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach złożyli oficjalne gratulacje i podziękowania dla wszystkich pracujących nad ustawą. Zgodnie z planami metropolia ma powstać 1 lipca, a zacząć działać od 1 stycznia nowego roku. To rzeczywiście chwila, myślę, że historyczna. Tego słowa nie można się bać. To, co prawda, jest 75% sukcesu. Jeszcze musimy poczekać na Senat oraz na podpis pana prezydenta. Ale to dzisiejsze głosowanie, jak państwo widzą, w zasadzie jednogłośne, pokazuje, jak ważny ten projekt ustawy jest dla naszego województwa. Jestem przekonana, że każdemu z nas serce bije mocniej. Wygląda na to, że się udało, że doprowadziliśmy do tego właściwego momentu, w którym będziemy mogli mówić. Metropolia to ta przestrzeń, którą wspólnie budujemy. O utworzenie związku od lat postulowały samorządy konurbacji katowickiej. Z kolei wojewoda mazowiecki unieważnił uchwały Rady Warszawy i Rady Podkowy Leśnej w sprawie referendów dotyczących zmian granic Warszawy. Pytanie miało brzmieć, czy jest pan pani za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Zdzisław Sipiera argumentował, że referendum może być przeprowadzone tylko z inicjatywy mieszkańców, a nie radnych. Jeżeli ma być zmieniona relacja gminy, czyli jej powiększenie, zmniejszenie, może być referendum lokalne, ale tylko i wyłącznie z inicjatywy mieszkańców. Ustawodawca przewidział taką rzecz, że tylko i wyłącznie obywatele mogą to uczynić. Tego nie może zrobić Rada. Od decyzji wojewody Rada Warszawy może odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na koniec jeszcze wrócę do informacji, od której zaczęłam ten serwis. Jest więcej informacji w sprawie ataku na dworcu kolejowym w Düsseldorfie w Niemczech. Tam w uzbrojeni w siekiery napastnicy zaatakowali pasażerów. Rannych jest 5 osób. Według informacji przekazanych przez niemiecką policję, 2 napastników zostało już aresztowanych. Inni mogli uciec z tego miejsca zdarzenia. Dworzec został ewakuowany, otoczony przez policję. Nie zatrzymują się na nim pociągi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. I na początek wyniki najciekawszych z dopiero co zakończonych meczów w piłkarskiej lidze Europy. Schalke zremisowało z Borussią Mönchengladbach 1-1, tak jak Olympiakos z Besiktaszem, a Lyon 4-2 wygrał z Romą. Może dlatego, że Wojciech Szczęsny obejrzał to spotkanie z ławki rezerwowych. Wcześniej Łukasz Teodorczyk biegał za piłką przez godzinę bez zdobyczy bramkowej i został zmieniony w wygranym przez Anderlecht 1-0 meczu z Apoelem. Manchester United 1-1 zremisował z Rostowem, a Kopenhaga u siebie 2-1 wygrała z Ajaxem. Nasza reprezentacja tymczasem nigdy wcześniej nie była tak wysoko w rankingu FIFA. W najnowszym notowaniu zajmuje miejsce 12 przed na przykład Włochami, Anglikami, Holendrami i Chorwatami, co każe na ów ranking patrzeć z pewnym dystansem. Zupełnie serio należy za to traktować decyzję Xabiego Alonso. Defensywny pomocnik Bayernu Monachium zapowiedział, że po zakończeniu obecnego sezonu kończy karierę. Karierę, której tylko mu pozazdrościć i w klubie, i w reprezentacji. Z drużyną narodową Hiszpanii wywalczył Mistrzostwo Świata i dwukrotnie Mistrzostwo Europy. Co do występów klubowych, poza Bayernem grywał m.in. w Realu Madryt i w Liverpoolu. W Tirreno Adriatico Michał Kwiatkowski był dziś szósty na mecie drugiego etapu tej imprezy. Wygrał Brytyjczyk Geraint Thomas. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został mistrz olimpijski z Rio Belk Greg Van Avermaet. Kolarzy i to też takich z najwyższej półki można również spotkać we Francji w wyścigu Paryż-Nicea, doprecyzujmy. Piąty etap wygrał Niemiec André Greipel. Liderem pozostaje Francuz Julien Alaphilippe. A Magda Linette od wygranej rozpoczęła prestiżowy tenisowy turniej w Indian Wells. Pulka w pierwszej rundzie pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-4 i 6-2. Brawo. I tą informacją kończymy ze sportem na naszej antenie na dziś. Kolejny serwis jutro tuż po 7. Stopień poniżej zera w Zakopanem, plus 3 stopnie w Katowicach, w Warszawie i w Suwałkach, 4 stopnie w Gdańsku, 5 w Rzeszowie, pada miejscami deszcz ze śniegiem w górach. Śnieg, a jutro w pogodzie bez zmian, trochę słońca i deszczu, od 4 stopni miejscami na wybrzeżu do 9 na południu. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Every time I comb my hair, thoughts

Tako Hemingway Marmur i Ten typ mes Ała. Kolejny album Ostrego zostanie nagrany 20 marca i będzie to koncert w legendarnej serii MTV Unplugged. Premiera krążka 28 kwietnia, a dzień wcześniej Ostry zapowiedział już wizytę w naszym studiu w audycji Soul Muzyka Duszy. Skoro wspomniałem o koncertach, to zapraszam teraz do Londynu. Grainy from that old black and white TV. My whole family silent, watching you shape destiny with your two hands faster than the eye can see. Mesmerizing. You know what? Skin in the coolie started to strut. 10 years old, suddenly bold, 'cause I resolved to live like my hero in the ring. Be smart, never give an inch, no retreating. And I'm racked up respect from teachers, rednecks and creatures who attack in a pack like insects. Never seen the light before or since a young prince. And I remain convinced of his invincibility, athletic agility, virility, still a free spirit. Forever to eternity spin. I could be Mr. Muhammad Ali. Belief from the belly of the beast, rising like yeast. Listen, my release from low self-esteem. Hey, when I saw you rapping on my TV screen, float like a butterfly that described my walk to school. After fight night, I felt so cool, 'cause I was the greatest too. Love was self-born, simply out of love for you. When I knew someday people would love me too. None of the heck I think about my black skin got through. Would I walk barefoot to hell for you? As I felt back then and I still do. So will you accept these humble words of praise and my gratitude for those glorious days and meritorious ways instilled in this young mind? Skills of mine, yours to mine. Znakomity koncert. Tak brzmiał Faithless blisko 7 lat temu w Londynie. Szukałem jakiegoś związku z Londynem. Proszę bardzo, niebawem do Polski przyjedzie Sampa. They cuff their heads. I can't see their faces. I can't see, see. And they knew me. Looks well my head. My heart was thumping, drumming. No need, no need to take from me. Don't throw the paint on me. I see the slip forming. I got lost astray. As far as running away, I step up. I'm on the edge now, and they see me, and I need me. I need to lose my grip, but you held up to me and just shake me and tell me that I'm okay. But I swear they smell the blood on me. I hear them coming for me.

Treat them like your diploma. I wonder if someone coming can see this tool on them. Immature and retarded is what you call me. Your cousin won't come home from the pen, but from the army. If I can right my wrongs, it'd be in this verse I read. Even though a bullet hit him in the leg, still walk on by. Partia śpiewu Thundercat, głos rapujący to Kendrick Lamar. Thundercat wystąpi dzień przed koncertem Sampy, czyli 18 marca również w Warszawie w klubie Niebo. Wiem, że chyba biletów już na to wydarzenie nie ma, ale mimo wszystko proszę sprawdzać, bo zawsze coś tam w ostatniej chwili może się pojawić. A wokalista powróci do nas 20 czerwca do klubu Progresja również w Warszawie i wówczas wystąpi między innymi z legendarnym Flying Lotusem. Thank you.

Londyńczyk z urodzenia, nowojorczyk z wyboru, pochodzenia sudańskiego, wokalista i producent Sin Cane powraca ze znakomitym albumem Live and Living It. Przenosimy się do kultowej wytwórni Stone Throw z Los Angeles. For the outstanding young man went out and made a name. Young man went out and made a name for himself. Ladies and gentlemen. I would like to mention to everyone one final time, wake up your friends and your neighbors, because we have something tonight that we will be doing that will be very special. Wake up, everybody. Sposób nagrywania i szkoła myślenia Madliba, czyli Otisa Jacksona Juniora, największej gwiazdy wytwórni Stone Throw. Karim Riggins to perkusista przede wszystkim jazzowy, ale również i producent, DJ, a czasami nawet i raper. Grał z takimi artystami jak Ray Brown i Mulgrew Miller, a obecnie, uwaga, uwaga, bębni w zespole Diany Krall. Najnowszy solowy krążek artysty zatytułowany jest Head Not Sweet i nie jest to płyta, która podbije listy przebojów, nie oszukujmy się, aczkolwiek znakomita od początku do końca. Czas na Afrobeat z Polski.